Nederland moet niet alle gasputten sluiten, maar er een paar beschikbaar houden voor tijden van nood. Dat vindt 60% van de Nederlanders, schrijft de Telegraaf. Die krant hield een enquête. De Groningers zijn minder enthousiast. Daar ziet de meerderheid liever alle gasputten voorgoed dicht. Bij een steekpartij in het Friese Noord-Burgum is een gewonde gevallen. De politie deed niet veel later een inval in hun huis en arresteerde daar twee mannen. Waarom er werd gestoken is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dat nu. En Gerard Joling heeft revanche genomen op iemand uit het publiek die bier naar hem had gegooid. Joling riep de jongen op het podium en gooide op zijn beurt bier in zijn gezicht. Dat eindigde in een vechtpartijtje, omdat de jongen dat niet pikte. Joling werkte hem tegen de grond en daarna werd de knul van het podium afgevoerd. In het oosten start de dag nog zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking met regen het land over. Vanmiddag wordt het wel weer droog. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538. 538 keer dan voor je dan Flitsmeister. Met nog twee flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste op de A4 Leiden Amsterdam bij Hoofddorp 15.1. En de A10 vanaf de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij uiteraard Amsterdam 4.4. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Goedemorgen, zometeen Amy McDonald, ook nieuwe muziek van Amber. En voor de vervolgvraag komt eraan naar Max en Andy Grammer. Radio 538. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Shine. Hits. Jouw 538. I'm standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Vision every second lets you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the great trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Stel je voor, hè, je wint nu 40.000 euro. Wat is het eerste wat je dan zou kopen? De 538 Stemmenjacht. Ja, ik zou meteen gaan voor mijn vliegbuffet. Dat is echt een grote droom van me nog altijd. Dat is behoorlijk duur, volgens mij tussen de 10.000 en de 12.000 euro. Dan denk je, joh, weet je, Kilian, je verdient 40.000 euro, wil je nog meer uitgeven? Nou, een beetje benzine voor dat vliegtuig zou ook niet heel verkeerd zijn. Maar jij mag er langzamerhand ook wel over gaan nadenken, want koffer 10 is nog steeds niet geraden. Goed voor 40.000 euro. Als je enig idee hebt wie de stem is in koffer 10, kun je je opgeven via de app van 538 door op de groene knop te drukken. Word je nou vanaf aankomende week gebeld, mag je een gokje wagen en heb je het antwoord goed, dan ga je er gewoon vandoor met 40.000 euro. Dus waarom zou je het niet proberen, toch? Geef je op via de app van 538. Hoor je zo meteen de nieuwste snelle, ook Amy McDonald. En dit is Another. there's one door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Liger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? is nieuwe muziek wat sneller bij 538. Je hoorde Laat het licht aan. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Jan, ik heb hier weer twee kansloze kennisfeitjes met stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Doe ik omdat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Behalve dat ze super kansloos zijn. En toen dacht ik, ja, laat het een keer wel een beetje nuttig zijn. Om bijvoorbeeld het 538 slaapmasker te winnen. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar, die andere is klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je dus kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Kinderen die koppig zijn, blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 via de app van 538. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt... tafeltennissen is de beste sport om je hand-oogcoördinatie te oefenen. Ja. Welke van de twee is waar, denk je, als je denkt dat stelling 1 waar is... dat kinderen die koppig zijn uit onderzoek blijken rijker en succesvoller te worden? Dan heb je stelling 1 door via de F van 538... of zeg je nou, stelling 2 deze ochtend is waar, uit onderzoek blijkt... tafeltennissen is de beste sport om hand-oogcoördinatie te oefenen... dan heb je stelling 2 door via de F van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. Hoor je nu, daarop op. Alright. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. All day, all night, been looking all my life, trying to find something new. Yeah. Deze twee stellingen is waar, denk je, is dat stelling 1... kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Maar als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze ochtend is waar. Uit onderzoek blijkt, tafeltennissen is de beste sport om hand-oogcoördinatie te oefenen. Welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan win je het 538 slaapmasker. De Koningsdag Countdown staat op 9 dagen. Win 3 last-minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister komende week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bolletjes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf 2,59. Lidl, je verdient het. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder? Dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. steeds slimmere energie van de bron. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Het wachten is voorbij. Europa's beste coureurs staan aan de start. Dit weekend barst het los. Het nieuwe seizoen van de NASCAR Euro Series. Beleef het live met Nederlands commentaar exclusief op Kijk. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Goedemorgen, het zijn de hits van 538. Even kijken. Waarom werkt het dan niet? Ja, nu wel. Kijk eens, het begint zondag vanuit het westen. Komt er wat bewolking en de regen aan. Vanmiddag is het dan wel weer droog. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Dat was je weer op 538. Door naar de weg met Flitsmeister. Flits is op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Apkoude 38.6. Dan nog een keer de A2 richting Weert bij Weert 202.0. De A4 dan Leiden Amsterdam bij Hoofddorp. Daar opgepast bij 15.1. Dan de A10 vanaf de A10 Noord richting de Zeeburg. Tot dan bij Amsterdam 4.4. De A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft 8.1. En de A16 Dordrecht-Breda bij Dordrecht opgepast bij 37.5. 9:01. Tijd voor de hoofdpunten met Daan Langkamp. Goedemorgen. Meer dan 600.000 Nederlanders zijn wel eens het slachtoffer van cyberpesten. En daarom komt een verzekeraar met een polis om de schade daarvan te dekken. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een cyberspecialist om foto's van het internet te halen. We moeten een paar gasputten openhouden voor noodsituaties. Dat vindt een kleine meerderheid van de Nederlanders, schrijft de Telegraaf. De Groningers staan er niet om te springen. En er zijn twee mannen aangehouden na een steekpartij vannacht in het Friese plaatsje Noord-Burgum. Daarbij raakte een persoon gewond. De politie zoekt nog uit waarom er werd gestoken. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538, Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord uit Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Jelly Roll. Radio 538. You were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. I'll never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy. Sister en Jack Stijl bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doe ik altijd omdat ik groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes die echt nutteloos zijn. Je hebt er helemaal niks aan. Behalve dat je nu het 538 slaapmasker ermee kan winnen. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz, die ik deze ochtend ga spelen met Suzanne. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent alweer lekker op deze vroege ochtend een rondje aan het lopen, aan het wandelen. Ja, dat klopt. Dat doe je omdat je zometeen een behoorlijk uitgebreid ontbijt hebt, hè? Ja, inderdaad. De uitje met de familie. Gaan we gezellig eten. Lekker zeg. Wat staat er op tafel zometeen? Geen idee. Turks ontbijt. Turks ontbijt, ja. Waarom een Turks ontbijt dan? Mijn schoonfamilie is Turks. Dus gaan naar een Turks restaurant. Oh, je gaat ook echt naar een restaurant? Of wat, ja. Wat lekker zeg. En wie komen er allemaal? Mijn schoonouders, mijn schoonzusje, mijn zwagers, met de aanhang allemaal en de kinderen. Nou, aanspraak genoeg dus. Ja, zeker. Hey, lekker. En terwijl je aan het wandelen was, hoorde jij twee stellingen voorbij komen. Stelling 1 was, kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, tafeltennissen is de beste sport om hand-oogcoördinatie te oefenen. Welke van de twee is waar, denk je? Ik denk stelling 1. En waarom denk jij stelling 1? Ik had zo'n gevoel. Mijn eigen kinderen zijn ook heel koppig. Dus ik dacht, worden vast heel succesvol later. Ja, dus het is gewoon een klein beetje hopen op het beste, zeg maar. Ja. Nou, je hebt het wel hartstikke goed, Suzanne. Nou. Ja, tafeltennissen zou ongetwijfeld goed zijn voor je hand-oogcoördinatie, maar het is nooit echt onderzocht. Ik denk dat darten en tennis überhaupt natuurlijk wel goed is voor je hand-oogcoördinatie. Mm-hmm. Maar kinderen die koppig zijn, die blijken uit onderzoek onafhankelijk te denken, niet snel op te geven en een hoog doorzettingsvermogen te hebben. En dat zijn nou exact de eigenschappen die je volgens het onderzoek nodig hebt om succes te hebben in werk en inkomen. Ja. Dus dat belooft wat voor je kinderen? Nou, ja, zeker. Hey, jij hebt in ieder geval, omdat je zo goed hebt doorgezet en de app van 538 hebt bijgepakt, het 538 slaapmasker gewonnen. Oh, nou, hartstikke leuk. Suzanne, hij komt je kant op. Veel eetplezier zo meteen. Dankjewel. Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean mean money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Yeah, I'm not. nieuw bij 538. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. The view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atene. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. 538 met Teddy Swim, Stones and I en David Guetta. Je hoorde Gone, Gone, Gone. En zometeen na negenen Marnix Westhuis en de 538 Dutch 1000. I had a dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. It's so that I never noticed. Every time I cry, I get a little bit stronger. Devil on my shoulder, shoulder. Oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall, I'm catching them all. And I know the future is better, 'cause every time I cry, I get a little bit stronger, stronger, little bit stronger. Dutch 1000. Waarom? Zeg mij waarom? Moet ik alleen staan? Radio 538. Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Heel Nederland komt samen. En iedereen zingt mee. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Zometeen vanaf 9 uur. De 538 Dutch 1000. Oh, lekker de tuinlente klaarmaken staat voor de deur. En je bolbezorger. Met klus- en tuinartikelen van Kater. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Uni Vla en pap. Per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. Nu bij Ben ZZP dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Kijk je vanaf donderdag 23 april. Ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic. Of stream op Disney+. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Het is vakantie. Een zee van tijd met elkaar. Een dag die zich vanzelf vervult. Om dan te ontdekken dat je de dag nog wilt rekken. Nog even. Samen mooie momenten maken. Op onze campings en vakantieparken. Boek nu op molenkaten.nl. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestellen met korting in de Coolblue-app. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de